став перечислювати усі здобутки і втрати за цього ризикованого діла. Скорі не будь-хто його полк пропадає за ним. Скорі нас шанує цар. Жорстоке поведення з вищим офіцером могло б викликати небажаний настрій серед офіцерських кругів. І на козацьких старшин могло погано вплинути. Треба, значиться, уголкати цього дивакаста, тую перевернену голову. Петре Павловичу, чого тобі? Скажи, чого тобі? Спитався лагідніше. Князю, це жінка. Пошануй її горе. Доволі того знущання. Князь Меншиков глянув на Скоріна пронизливо, довго, і кивнув на драгунів рукою. Винести її геть до найдальших кімнат. Вартових приставити до дверей. Під вікнами також. Нікого не впускати, крім матері. Чекати дальшого розпорядку. Мовчки винесли. Князь Меншиков приступив до вікна. Тарабанив пальцями по шибках і дивився у напрямі в'їздової брами. Там простали палі один біля одного, і на них велися в муках люди. Бунтарі, вицідив Меншиков крізь зуби і повернувся на залу. Скорін усе ще стояв. Чого тобі? Чого тобі, Петре Павловичу, ти, мабуть, з глуздів збився, пора отямитись. Причарувала тебе хохлачка? Офіцер, полковник з потомственних дворян. Скорін мовчав. Але вуста його дрижали від множества слів, котрі тиснулись на них із глибин душі. Ти ще торчиш? І Меншиков підступив до нього, глянув і згордливо усміхнувся. Чув, що небезпека минула. Тепер залишалося підскочити, замахнутися і голосним поличником покінчити цей дивний інцидент. Але княжа рука не підіймалася на цей божеський архітвір. Заложив руки в кишені і пустився кругом стола. «Господа офіцери, – казав, – так бути не може. Я знаю, що війна роздратовує чоловіка до краю. Але на те ми, офіцери, щоб панували над собою. Хто хоче побіджувати других, мусить в першу чергу побідити себе. Жадаємо дисципліни від солдатів, а самі її не вміємо тримати, чого доказом нинішнє поведення Петра Павловича. Чоловік здоровий, при повному умі, чогось такого ніяк зробити не може». «Князю!» Пробував його перебити Скорін, але князь обернувся наглим зворотом, став біля стола, ліву руку опер на нім, а праву випрямив у напрямі дверей. «Проч мені з очей!» гукнув, аж усі, що були в залі, присіли і зі страху дух у собі заперли. Розуміли, що це рішаюча хвилина. Дві вдачі, два світи стрілись з собою. За одним була правда, а за другим – сила. Один боровся за право людини, другий – за право поневолювати її. Котрий з них побідить? Скорін випрямився, як струна, кинув собою вперед, зробив два кроки в напрямі столу і сказав: «Князю, так далі не можна. Доволі того. Доволі. Проч!» повторив князь, показуючи далі на двері. Скорін глянув на князя поглядом повним жагучої погорди, повернувся і вийшов. Ніхто не дивився за ним. Очі всіх прилипли до блискучої від брильянтових перстень в руки світлішого. Та й рука, в міру того, як Скорін наближався до дверей, опускалася все нижче. А коли двері замкнулись за Скоріним, упала на стіл. Князь Меншиков відітхнув свобідніше. Побіда була за ним. Сів і почав щось писати на листах грубого зеленавого паперу гусячим пером, карлючками, котрі придумав для власного вжитку. В залі було так тихо, що чути було стогни колесованих на подвір'ї людей і рев насаджуваних на палі сердюків. Нараз усі підскочили на своїх місцях. Князь, його перо, як лиміш, що вихопиться із руки ратея, заскребло на папері, залишаючи за собою чорну борозну, і кілька цяток, мов кілька грудок, викинених із борозни землі. Хтось вистрілив, і то недалеко. В перший момент здавалося, що в залі. Вбіг драгун. Ваша світлосте, позвольте доложити вам, що його високородя господин полковник Петро Павлович Скорін зволили наложити на себе руку. Князь Меншиков устромив у чорнильницю перо і відсунув від себе папери. Петро Павлович Скорін. Так, ваша світлосте, полковник Скорін застрелився. Де? Отут перед сходами, ще живий, але куля пройшла крізь лоб. Лікар є? Покликали. Так, добре, можеш іти. Князь Меншиков подався на спинку фотелю і закрив долонями очі. Обчисляв усі плюси і мінуси того так несподіваного інциденту. Скорін пустив собі кулю в лоб, сам, з власної і непримушеної волі, це факт. А все інше неважно. Скорін любив цар. Одного любимця, значить, менше. Оце важно. Міг згинути в бою, а згинув з власної руки. Ну, хай з Богом спочиває. Рахунок, значиться, не найгірший. І Меншиков глянув кругом стола. Офіцери сиділи, як і раніше. Сонний майор, не виносячи мовчання, борюкався зі сном. Кліпав своїми вузькими очима. Той, котрого купнув Сердюк, уже не жовк і не зеленів, але все ще тримався за черво руками. Горілка з перцем розігрівала його. В деяких очах помітно було здивування. Сенсація. Але щирого жалю не виявляв ніхто. Покійний Скорін був вояк хоробрий, товариш чесний та дивак. Ні з ким він близько не зійшовся. Ходив, як не від світу того. Почувався чужим серед своїх, може так і краще, як він зробив. З таким чоловіком годі себе почувати безпечним, ніколи не збагнеш, що він гадає,